What Dickens Says About Loneliness to nowy utwór z nowej płyty zespołu Hedone, który wydał ją całkiem niedawno. Myślę, że akurat jak rozpoczną się koncerty, zaczną propagować ten krążek i zdobędzie grono fanów. Jest to rzeczywiście coś ciekawego. Zresztą posłuchajcie Państwo sami. No i tak, proszę Państwa, minęła piąta, jest 5 minut po 5, a my przechodzimy do naszych ulubionych, bo wiadomo, że najbardziej lubimy piosenki, które doskonale znamy, szczególnie te, które się sprawdziły. Czas ich nie zdewaluował, a wręcz odwrotnie, zyskały na wartości, tak jak i niektóre kruszce, choć tak czasami się zastanawiam, kto wymyślił i kazał traktować na przykład złoto jako coś wartościowego, że to żółte jest lepsze od tego białego, ale to już jest zupełnie inna kwestia. Talking Heads i Once in Lifetime. shop in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, jeżeli ktoś nie oglądał, to serdecznie polecam film Stos w reżyserii Olafa Lubaszenki, gdzie występuje cała śmietanka trójmiejskiego półświadka, ale też nie tylko, też osoby charakterystyczne z tych rewirów. Jest to film oparty na wspomnieniach paru przestępców, którzy akurat w taki dosyć barwny sposób opisali swoje przygody związane ze złodziejstwem i też taka w pewnym sensie afirmacja poszła w świat, co w gruncie rzeczy oczywiście dobrze się sprzedaje, mniej może jest w pewnym sensie wychowawcze, ale to już tak mówię z perspektywy ojca,

No tak, proszę Państwa, i w zasadzie zbliżając się do trzech czwartych naszej audycji, coś, co na pewno się każdemu powinno spodobać, nie to, że piękna, to jeszcze do tego niezmiernie uzdolniona, oryginalna w swojej twórczości od samego zresztą początku, niby wywodząca się z miejsca, z którego w zasadzie mało co słychać, choć wbrew pozorom Islandia jest bardzo prężnym krajem, tam społeczeństwo jest niesamowicie zintegrowane, to w zasadzie ze względu chyba na tą niewielką ilość mieszkańców jest rzeczywiście coś fenomenalnego. Społeczeństwo, które potrafiło przeciwstawić się bankowym oszustom, tym, którzy próbowali ich z pieniędzy ograbić. Wszyscy trafili do więzienia. Bierk co prawda mieszka w Londynie i tam tworzy, niemniej jednak stamtąd pochodzi i ten temperament właśnie jej zawsze towarzyszy już od samego początku, jak zaczęła swoją przygodę muzyczną z zespołem Sugar Cubes, a dzisiaj już indywidualnie Bjerk i Play That. A tak jak słowem i ekspresją bawi się Bierk, tak na naszej scenie niestety już odeszła, choć na pewno też koncertuje i śpiewa i gra w tym lepszym świecie, Kora Jackowska. Dziś posłuchajmy tak, żeby podnieść trochę ciśnienie, bo już dochodzi w pół do piątej, więc jeżeli ci w pół do szóstej, przepraszam bardzo, dziękuję za korektę. Faktycznie jest to różnica, bo ci, którzy by się mogli w tym momencie trochę zdenerwować, za to ich przepraszam. Wracam do tematu. Będzie cover pierwszego znanego przeboju z gatunku punk rock w wykonaniu zespołu Sick, ale w oryginale grał to Manam. Pierwszy raz widziałem to na koncercie Pop Session w Sopocie w Operze Leśnej i Oddech Szczura. Proszę Państwa, w 480 roku przed naszą erą wojska perskie przekroczyły cieśninę po moście łyżwowym, czyli zbudowanym z łodzi. Na nich była położona kładka. Tak przeszły z jednej strony na drugą. Mowa tutaj o cieśninie Bosfor i Dardanele, która znajduje się w Istanbul. Istambule, byłym Konstantynopolu, czyli ostatnią stolicą starożytnego Rzymu, który dopiero w XV wieku padł pod naporem Mehmeta Zdobywcy, a my dzisiaj się też zwrócimy w tamtą stronę, gdzie zresztą muzycznie dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jednym z naszych ulubionych i Państwa zespołów jest La La Lar. Dziś posłuchajmy jednego z ich utworów. Ja już nie będę czytał tego tytułu, bo chyba specjalnie za bardzo jeszcze nie opanowałem tureckiego, ale następnym razem obiecuję, że będę to czytał tak, jak się to powinno. La La Lar. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. La la la za nami, czyli muzyka orientalna, a w zasadzie też i europejska, bo miasto Istanbul znajduje się po dwóch stronach, trochę w Azji, trochę w Europie. Zresztą mają być przyjęci do Unii Europejskiej, jeżeli oczywiście wcześniej ta Unia się nie rozpadnie. A my przenosimy się do Polski i Kalifornii, na wybrzeże, do Trójmiasta, gdzie tworzy swoje oryginalne piosenki już w swoim własnym stylu zespół Popsysze. Dziś dla Państwa, szczególnie z rana, dla tych, którzy lubią się ubrać oryginalnie, sukienka. No i w fantastycznym teraz w połączeniu będzie dalszy ciąg muzyki, która wprawia nas w nastrój odpowiedni, taki, który pozwala zrealizować wszystkie zamierzone cele. Dzień nadchodzi, wita Państwa, szeroko otwierając wszystkie możliwości, które są nam dane, a dane nam są w zasadzie nieograniczone możliwości przez świat i wszechświat i wieloświat i w ogóle wszystko, co nas otacza. I tak też tym przykładem, jeden z projektów, który zresztą rozpoczął przygodę muzyczną Jacka White'a, The White Stripes i Seven Nation Army. Wczoraj swoje urodziny obchodził Stanisław Ignacy Witkiewicz, zwany również Witkacym. Stasiu, życzymy ci wszystkiego najlepszego. Niech ci się wiedzie, zresztą to wszystko, co stworzył, pozostanie dla potomności. Kto wie, czy dopiero niektóre z jego myśli zostaną zrozumiane za jakiś czas, bo faktem wyprzedził swoje czasy w niebywale dużej szybkości przekraczającej prędkość światła, czyli 300 tysięcy kilometrów na sekundę, a dedykacja ode mnie osobiście oraz całej redakcji muzycznej to Chaka Khan i Like Sugar. It's like sugar, so sweet. No i proszę Państwa, przenosimy się w lata 90., bo był to stały punkt programu, jeżeli impreza się odbywała, wiadomo, Clawfinger musiał zabrzmieć i też tak będzie teraz. Nawet niespecjalnie przenosząc się w tamte czasy, możemy podnieść sobie ciśnienie, tak jakby wypić podwójne espresso przed Państwem. Clawfinger i Two Sides. No one knows i to jest, proszę Państwa, to, co jest dzisiejszym motto dzisiejszego dnia, Queens of the Stone Age. Yeah.